από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-9226-975. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Ακούστε με προσεκτικά που θα σας πω αυτό. Τα μαθηματικά πως δείχνουν ότι η κυρία Καριεστιανού είναι το φαβορί για την πρωθυπουργία. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα μου! Κερδίσαμε το λαχείο! Η κυρία Καριεστιανού είναι το φαβορί για την πρωθυπουργία. Αυτός είναι ο κύριος Τσόκας, Αθανάσιος Τσόκας, όχι Θανάσης, Αθανάσιος Τσόκας, ο οποίος είναι συνταξιούχος μαθηματικός, έχει θητεύσει τη μέση εκπαίδευση και κάπως έχει ανακατευτεί με το κόμμα Καριεστιανού ή ο ίδιος δηλώνει ότι στέλνει προτάσεις, οικονομικές προτάσεις και άλλες προτάσεις. Τον ευχαριστεί η κυρία Καριεστιανού. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σχέση πολιτική με το κόμμα, με το κίνημα, τι ακριβώς είναι τώρα, αλλά όμως ο ίδιος βγαίνει και παρουσιάζει και παρουσιάζεται και μας συστήνεται ως κάτι πολύ ιδιαίτερο που συμβουλεύει ή δίνει τις δικές του προτάσεις και τα δικά του φώτα στην κυρία Καριεστιανού. Τι είμαι εγώ, ναι. Τι είμαι εγώ στο χώρο της Καριεστιανού, ένας πρόθυμος, ένας αφόρμητος επιστήμονας που τις έστελνα, αν με ακούει η κυρία Καριεστιανού, θα λέει μπράβο, έτσι είναι. Σίγουρα, μηνύματα, προτάσεις, ρηξικέλευθες, ο Θεός με έχει πρικήσει με πολλά τάλαντα. Μου έδωσε το δώρο να τελειώσω τη μαθηματική Αθηνών με άριστα και μου δίνει ιδέες. Προτάσεις να κάνω. Ο Θεός με έχει πρικήσει με πολλά ταλάντα. Συμμετέχετε με κάποιο τρόπο στην κατάρτιση του προγράμματος? Προτάσεις στέλνω αφόρμητα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Όλοι οι πολιτικοί φορείς, μηχανισμοί, οργανισμοί χρειάζονται προτάσεις καλές. Και επειδή εδώ έχουμε έναν άνθρωπο με τάλαντα, πολλά όπως λέει, γιατί ο Θεός τον πρίκησε. Ο Θεός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη σκέψη του κυρίου Τσόκα, όπως ο ίδιος μας αποκάλυψε, όχι μόνο ο Θεός, αλλά και ο Σατανάς. Μου είπατε ότι εσείς στέλνετε προτάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του κινήματος Καριεστιανού. Είδαμε... Και γενικότερα και άλλες προτάσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Θεός με έχει πρικήσει, ο τριαδικός Θεός μας, τον οποίον αποκωδικοποιώ μέσα από την αρχαία γλώσσα. Είδα μία ανάρτησή σας που λέτε για τη σοφία της αρχαίας γλώσσας. Βέβαια. Και λέτε για το μέγα θηρίο της Αποκάλυψης, για τη διεθνή μασονία, ότι έχουν κάποια κοινά, για τους λεξάριθμους. Αυτά... Έχουν το ίδιο, σας φαίνεται περίεργο, το μέγα θηρίο μενή, λεξάριθμο 666, ό,τι λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Παρακάτω, η διεθνή μασονία. Λεξάριθμο 666. Αυτά. Η μεγάλη στοά. 666. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ωραία εξελίσσεται την πολιτική ζωή του τόπου. Αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα πολύ έντονο αλλά το πίπερο. Διότι δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει η κυρία Καριεστιανού με τις προτάσεις εδώ του κυρίου Τσόκα. Τσόκου, ναι. Αλλά όμως φαντάζομαι θα υπάρξει μια απάντηση γύρω από αυτά τα θέματα, γιατί εδώ υπάρχει μελέτη. όπως καταλαβαίνει κάποιος, ήταν καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Θα παραμείνουμε σε μια καθηγήτρια της μέσης εκπαίδευσης, είναι αυτή η διευθύντρια πάνω στις ΣΕΡΕΣ, που έβαζε χαρτοτενία στο στόμα του μαθητή του 13χρονου, γιατί μιλούσε. Το απόγευμα παρέλαβα τα παιδιά από το φροντιστήριο και μου είπανε πως μαμά θέλουμε να σου πούμε κάτι και δεν θέλουμε να ταραχτείς. Οδηγούσα εκείνη την ώρα, λέω τι συνέβη. Ήμουν σίγουρη ότι κάτι συνέβη στο σχολείο γιατί τα περιστατικά είναι καθημερινά σε αυτό το γυμνάσιο μας. Μου είπε η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι καθ' όλη τη διδακτική ώρα, αγχωμένος, τρομοκρατημένος, και τον βρήκε στη συνέχεια η φιλόλογός του, η οποία του έλυσε τα χέρια. Όλο αυτό θεωρήθηκε ως μια πλάκα. Δεν νομίζω όμως εν έτη 2026 να γίνονται τέτοιες πλάκες μέσα σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Το σημαντικό για μένα είναι ότι το παιδί μπόρεσε και μου μίλησε, και κάνω έκκληση σε όλες τις μαμάδες και σε όλα τα παιδιά να μιλάνε, να μιλάνε, να μιλάνε. Πολύ σωστά. Το λέει εδώ η μητέρα. Όντως, μια μικρή αντιμετώπιση αυτού του θέματος είναι να μιλάνε, να μιλάνε, να μιλάνε. Θα μείνουμε λίγο στην καθηγήτρια και δεν έχουμε φύγει από το προηγούμενο θέμα. Τους καθηγητές, τους δύο, τον κύριο Τσόκο και την κυρία εδώ, τη διευθύντρια. Ήταν και διευθύντρια η συγκεκριμένη, η οποία πριν φτάσει στο σημείο να βάζει χαρτοτενία και να καλεί ένα άλλο παιδί να δέσουν τον Ατίθασο 13χρονο, είχε δώσει ένα μικρό, μικρό ελάχιστο δείγμα. Όλη η ιστορία με τα παιδιά ξεκίνησε όταν ακόμα έφερε και το γάτο της και τον παρουσίασε στα παιδιά ότι είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της και θα τον σέβεστε και θα τον ακούτε και θα τον φροντίζετε. Δηλαδή παρανοϊκά πράγματα. Όταν ακόμα έφερε και το γάτο της και τον παρουσίασε στα παιδιά ότι είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της και θα τον σέβεστε και θα τον ακούτε και θα τον φροντίζετε. Και παρέμεινε διευθύντρια και καθηγήτρια. Μπράβο στο ελληνικό σύστημα. Μπράβο στην ελληνική παιδεία. Έφερε ένα γατί μες στην τάξη και το ζήτησε ως τον μπαμπά της. Και τα παιδιά τώρα κοίταγαν προφανώς. Κάποια θα το πίστεψαν. Στατιστικά κανείς να το πάρει. Θα το έπανε στους γονείς τους. Οι γονείς το αντιμετώπισαν πολύ λογικά όλο αυτό. Νορμάλ. Κανείς δεν έθεσε θέμα. Τι έφερε το γατί και έλγινε ο πατέρας μου και ζητούσε και φροντίδα και κατανόηση και στοργή. Δεν είπε κανείς τίποτα. Έπρεπε να δέσει ένα άλλο παιδί και γύρευε τι άλλο έχει κάνει στο ενδιάμεσο ή πριν, μέχρι να καταλήξει σε όλο αυτό. Να κλείσουμε με τον κύριο Τσόκα όμως, τον Αθανάσιο, γιατί ήταν στη Νίκη, ήταν στο κόμμα Νίκη. Τίποτα τυχαίο, αλλά έφυγε όμως από το κόμμα Νίκη. Γιατί έφυγε? Τι σας έκανε να αφήσετε τη Νίκη, γιατί μέχρι... Τι σας έκανε να αφήσετε, λέω, τη Νίκη, το κόμμα και να πάτε να συνταχθείτε με την κυρία Καρτιστιανού, γιατί μέχρι προχθές... Την ημέρα, ναι. την ημέρα που η Νίκη έδιωξε τον Νίκο Παπαδόπουλο, αυτό τον ομολογητή πίστης που κατέβασε τη βέβαιη εικόνα της Παναγίας με το τσιγάρο... Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά. Πήγε και την κατέβασε. Την ίδια ημέρα παραιτήθηκα από την Νίκη. Μπράβο. Δεν υπάρχετε για μένα εσείς. Είστε παρελθόν. Είστε δειλοί. Φοβηθήκατε μήπως οι πράξεις αυτοί, ο βουλευτής αυτός ο ηρωικός, σας θεωρήσουν εξτρεμιστικό κόμμα και φοβηθήκατε, τους είπα, ότι δεν θα σας επιτρέψουν να κατέβετε στις προσεχείς εκλογές. Είμαι μακριά από αυτούς. Πολύ καλά έκανε. Έφυγε. Ακούσε εκεί να διώξει τον Παπαδόπουλο επειδή μπούκαρε με στην Εθνική Πινακοθήκη και έσπαγε τις εικόνες. Ένα τόσο γιατρός και ο Παπαδόπουλος. Εδώ επιστήμονας, ο κύριος Τσόκας. Η διευθύντρια επίσης, επιστημόνισσα, χρήσιμη στην κοινωνία. Πέρασε σε μια σχολή. Μετά έγινε καθηγήτρια απλή. Προχώρησε στις βαθμίδες. Την εκτίμησε πολύ η ελληνική πολιτεία. Την έκανε διευθύντρια. Φέρνει το γατί. Έλεγε από εδώ μπαμπάς. Και τα λοιπά. Μετά τους έδαινε όλους εκεί. Όλα πάρα πολύ ωραία. Πολύ normal. Πολύ φυσιολογικά. Πάμε τώρα σε πιο normal ανθρώπους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μας εξηγεί τι γίνεται ακριβώς στη Γλυφάδα με τις πλημμύρες. Το ρέμα είναι ένα φυσικό σημείο που το νερό πηγαίνει λόγω της βαρύτητας. Ελάτε να δείτε κάποιες εικόνες από τα γραφικά του Sky. Αυτό ήταν ποτάμι λοιπόν. Χιλιάδες χρόνια αυτά τα ποτάμια που το έχεις στη σπίτια. Γι' αυτό λέω τι κάνουμε τώρα. Γίνεται ποτάμι γίνανε. Όταν τώρα υπάρχει τέτοια βροχή. Μετά προσθέστε εδώ ότι έχεις ένα ημιτό που πλέον λόγω των πυρκαγιών έχει μείνει γυμνός. Άρα δεν έχεις ένα φυσικό φράγμα πάνω που να συγκρατεί το νερό. Άρα έχεις φυσικά ποτάμια που τα έχεις κλείσει και έχεις και ένα βουνό που πια δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό. Δεν υπάρχει τεχνικό έργο του ανθρώπου σε ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο αυτό που μπορεί να το συγκρατήσει. Άρα είμαστε αφημένοι στο έργο. Η περιοχή να το αυτή έτσι. Θα έχει πάντα πρόβλημα με το νερό. Α, πολύ καλή λύση όλη αυτή και πολύ καλή ανάλυση. Ότι είναι βουνό, πάντα είχε ποτάμι. Άρα τι να κάνουμε με αυτό το σκεπτικό όμως και όπως θα περιγράφει εδώ ο Υπουργός, επειδή πρέπει να αποδεχθούμε τη μοίρα της Γλυφάδας, των ορεινών της Γλυφάδας, αν και έφτασε μέχρι κάτω τα Απέδινα, η ορεινή Γλυφάδα έχει κάποιο θέμα. Πιο πάνω ο Άγιος Δημήτριος στο ρέμα της Πικροδάφνης που ξεκινάει και από Ηλιούπολη έχει κάποιο θέμα. Όπως θυμόμαστε, η Μάνδρα και όλη εκεί η Δυτική Αττική έχει επίσης κάποιο θέμα, γιατί κάποτε ήταν ρέμα. Και το νερό έχει βαρύτητα. Όπως λέει εδώ ο ειδικός αναλυτής ιστορικός, και αυτός επιστήμονας, με μεγαλύτερη επιτυχία από τους δύο προηγούμενους. Το Μοσχάτο, η Λισσός, το Νέο Φάληρο έχουν επίσης κάποιο θέμα, γιατί είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε όλη η Αθήνα έχει κάποιο θέμα. Και βγάζουμε εδώ, βάζουμε υπουργούς και τους ακούμε να λένε τι να κάνουμε. Το νερό θα περνάει, αλλά υπάρχει ένας πρωθυπουργός πάνω από όλους αυτούς, τους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, αλλά και τους υπουργούς, ο οποίος μας έχει εγκαίρως προειδοποιήσει ότι η ελληνική πολιτεία έχει σχέδιο για τις πλημμύρες. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Τα πράγματα στο μέτωπο των φυσικών καταστροφών θα γίνουν μόνο χειρότερα. Δεν θα γίνουν καλύτερα, δυστυχώς. Διότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Είτε τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα πυρκαγιών, είτε είναι φαινόμενα πλημμυρών. Πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και άλλα ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά, τα οποία μπορεί να μην περνάνε από το μυαλό μας, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Μπράβο! Διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Άρα η ΚΑΤΚΑ πρέπει να ξέρει όταν έχει ένα ακραίο φαινόμενο, πρέπει να προσεκτική. Δεν υπάρχει έργο που να το σώσει αυτό. Διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Κανένα. Σας το λέω εγώ, μην σας κοροϊδεύουν. Απόλυτα κανένα. Α, απάντησε. Στο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έχουν σχέδιο. Και αυτό αποδεικνύεται από τη Χαμοστέρνας. Δεν θα πάμε ούτε στη Γλυφάδα, στα ορεινά, ούτε στη Μάνδρα, πουθενά. Στη Χαμοστέρνας. Κέντρο Αθήνας. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ψυχάλα, την ψηλό βροχή που είχαμε και πριν λίγο. Δεν ξέρω αν θα την έχουμε και αργότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες και αυτοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι έχουμε σχέδιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης να λέει ότι δεν μπορούμε να σωθούμε από αυτά τα σχέδια, γιατί το νερό έχει βαρύτητα και φεύγει. Και εμείς πήγαμε στα ρέματα και δεν ήρθαν τα ρέματα σε εμάς. Τώρα ποιος έδωσε άδειες, επί ποιου καθεστώτος δίνονταν οι άδειες. Γενικώς στην Αθήνα, ποιος έκανε το σχέδιο πόλης, ποιος έβαλε δρόμους και ποιος μπάζωσε τα ρέματα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι πρόγονοι όλων αυτών που κυβερνάνε σήμερα προφανώς διαμόρφωσαν αυτήν την Αθήνα για να κερδίσουν πουλώντας ρέματα, βράχια, χαράδρες, βουνά. Η Βούλα ανεβαίνει προς τα πάνω, η Γλυφάδα ανεβαίνει προς τα πάνω και οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να πουλήσουν. Όμως έχουμε έναν πρωθυπουργό, γυρίζουμε πάλι σε αυτόν που είναι πάνω από τους επιστήμονες και πάνω από τους υπουργούς, ο οποίος μιλάει με συμπόνια, να το πει κανείς, με ενσυναίσθηση καλύτερα, ταιριάζει αυτή η λέξη πολύ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Η αυτοψία δείχνει τρεις παραμέτρους. Δύο υπογειοποιημένα ρέματα βρίσκονται ακριβώς στα σημεία της Άνω Γλυφάδας που πλημμύρισαν. Οι δρόμοι αυτοί υπήρξαν σε βάθος χρόνων οικίτες των δύο ρεμάτων που ξεκινούσαν από τον Ημιτό. Αυτό είναι απόσπασμα από το ρεπορτάζ των ελληνικών καναλιών πριν τρεις μέρες, δηλαδή το 2026 το Γενάρη. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς τα ελληνικά κανάλια, το Μέγκα, το παλιό Μέγκα του 1993, παρουσίαζε τις πλημμύρες στην ίδια ακριβώς περιοχή. Κυρίες και και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Εφιαλτική νύχτα περνούν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις καταρακτώδεις βροχές στην Αττική. Η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, η Τερψιθέα, η Βάρη, η Βούλα και τα Μεσόγεια κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η λεωφόρος Ποσειδώνος του ύψους του αεροδρομίου έχει μετατραπεί σε ποτάμι και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. Δεν υπάρχουν δέντρα να στηρίξουν όλο αυτό το χύμαρο που κατέβαινε και πήρε τα σπίτια μας, έσπασε τα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι της Βούλας καταγγέλνουν τα ρέματα που παζώθηκαν. Οι άδειες οικοδόμησης που χορηγήθηκαν είναι τα αίτια της μεγάλης καταστροφής. Έχουν κλειστεί τα ρέματα, δεν υπάρχει αγωγή υπόνομη αποδοχής των ομβρίων υδάτων και σαφώς κατέβηκε όλο το βουνό κάτω στη Βούλα και στην Κλειφάδα. Ό,τι λέγανε τότε, ακριβώς τα ίδια λέμε και τώρα. Έχουν αλλάξει φωνές, έχουν αλλάξει οι δημοσιογράφοι. Τα κανάλια είναι ίδια, όπως ξέρετε, γίνεται η καταγραφή, δίνει το μικρόφωνο και λένε οι άνθρωποι τα ίδια. Κατέβηκε το βουνό, έχουν κλειστά ρέματα, τότε κλειστά ρέματα, έχουν περάσει από το 93 πόσες δεκαετίες, δεν έχει γίνει τίποτα για να ανοίξουν τα ρέματα, να διευθετηθούν τα ρέματα, να μπουν φράγματα πάνω ψηλά στο βουνό ώστε να μην έρχεται όλο το βουνό κάτω, τίποτα απολύτως. Και θα θυμίσουμε ότι ο Χαρδαλιάς που είναι περιφερειάρχης βγήκε με 46%, πήρε την πρώτη Κυριακή, 46% τον ψήφισε ο κόσμος χωρίς αντιπλημμυρικό πρόγραμμα και βεβαίως είχε θέσει στον κρατικό μηχανισμό πάρα πολλές και κομβικές και ο Δήμαρχος Γλυφάδος, ο κ. Παπανικολάου, βγήκε από την πρώτη Κυριακή με 83%. 83%. Προφανώς ένας δήμαρχος δεν είναι υπεύθυνος για τα αντιπλημμυρικά, στην κατασκευή είναι υπεύθυνος, στα αιτήματα, στο να φωνάξει, στο να το αναδείξει τα θέματα και να με άλλους φορείς κρατικούς να μεθοδεύσουν την υλοποίηση όλων αυτών. Όταν το ξαναείχαμε στις ίδιες περιοχές τα ίδια θέματα, μετά από δεκαετίες και προφανώς, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι και επιστήμονας, θα ξαναέχουμε τα ίδια, όποτε έχουμε ελαφρώς ακραίο φαινόμενο και όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια μόνο ακραία φαινόμενα έχουμε. Παραμένουμε στο θέμα των πλημμυρών. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο από αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Η προσευχή κάνει θαύματα. Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Να ρωτήσω ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου ήρθες δίπλα μου, μωρό μου. Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να το πείτε, μήπως γίνει ένα θαύμα. Όταν το τραγούδισε από εκεί που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια. Εδώ ακούμε το Σταμάτη Γονίδη, φρέσκο ηχητικό, να μιλάει για ένα θαύμα που έκανε ο ίδιος. Μέχρι τώρα είχαμε καλλιτέχνες να πιστεύουν σε θαύματα, να τα αποδίδουν στην ανώτερη δύναμη, δεν ξέρω ο Βαλάντης ποιος ήταν, ο Βολάνης που είχε πάθει λάστιχο και είδε έναν άγγελο τι έγινε, εν πάση περιπτώσει έφτιαξε το λάστιχο, λειτουργήσε μια θεϊκή δύναμη ως βουλκανιζατέρ και έφυγε τα μάξη. Εδώ ακούμε το Γονίδη να μην λέει για κάτι που είδε και άκουσε. Ο ίδιος κάνει θαύματα και πήγε πάνω από νεαρό που νοσηλευόταν, πού νοσηλευόταν τώρα, εν πάση περιπτώσει σε κόμμα και του τραγούδισε και σηκώθηκε και τον κοίταξε. Θαύμα, θαύμα. Δηλαδή μετά από αυτά που ξέρουμε τα γνωστά θαύματα που τα έχουμε δει σε ταινίες πολλές, άρα είναι αληθινά. Εδώ ο Γονίδης κάνει το θαύμα. Κρατάμε αυτή τη δύναμη, γυρίζουμε τώρα πάλι στις πλημμύρες και στην Κλειφάδα και θα προσπαθήσουμε με τραγούδι, γιατί με τραγούδι ανέστησε τον νεαρό, όπως λέει ο ίδιος. Με τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα πάλι του Γονίδη, είναι σχετικό ο στίχος, να σώσουμε τους ανθρώπους της Άνω Γλυφάδας για να μην ξανακατέβει το βουνό κάτω. Πώς περνάει ο καιρός κι οι στιγμές είναι χρόνος, μακριά σου νεκρός κι είναι η σκέψη σου πόνος. Πώς περνάει ο καιρός, πώς πονάει που είμαι μόνος, πώς κυλάει ο χρόνος. Όπου να είναι θα βρέξει πάλι. Συνεφιάζει ο καιρός, θα με βρει αγκαλιά με άλλη. Κι όχι μόνος αυτός, όπου να είναι θα έρθει καλοκαίρι. Πάμε στη θάλασσα. Ο Λέλος. Και εσύ πουθενά, τίποτα δεν μπορεί να σε φέρει σε μένα ξανά. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, μη βήχεις, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, βάλαμε το τραγούδι, φαντάζομαι όπως το νεαρό παιδί σηκώθηκε, τώρα έχουν λυθεί τα θέματα, δεν είμαστε κοντά να δούμε, αλλά το νιώθω ότι έγινε το θαύμα. Έχει λυθεί το θέμα, έχουν φτιαχτεί φράγματα, δεν πρόκειται να κατέβει ξανά το βουνό, θα είναι καθαρή πεντακάθαρη γλυφάδα, θα πλημμυρίζουν οι άλλες περιοχές, για τις άλλες θα βρούμε άλλα τραγούδια. Τώρα λύσαμε και σώσαμε τους γλυφαδιώτες. Γιατί έχουν δώσει και 5.000 το τετραγωνικό να πάρουν σπίτια εκεί πάνω. Θεωρείται πολύ καλή περιοχή και είδαμε πόσο ακριβώς καλή περιοχή και τι σημαίνει καλή περιοχή στην Ελλάδα και τι σημαίνει αρπακτικά και τι σημαίνει λαμογές και τι σημαίνει πουλάω τα πάντα, ακόμη και το βουνό, για να θησαυρίζω. Και κάποιοι βεβαίως το έκαναν σχέδιο πόλη στο βουνό, βάζοντας μέσα το ποτάμι, που το έκανε μια ωραία λεωφόρο με νησίδα όμως από πάνω, χωρίς όμως από κάτω τίποτε άλλο. Ήρθε το βουνό και τα έκανε όλα αυτά. Πολύ ωραία. Βεβαίως, όταν έγινε η πλημμύρα στην Γλυφάδα προχτές, δεν ήταν Κυριακή. Δεν θυμάμαι τι, ήταν Τρίτη ή Τρίτη ή Τετάρτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν Κυριακή. Καταρχήν, το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε? Άνθρωπος, φαντάζομαι. Ποιος ήταν αυτός? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων? Έλα, και το λένε σαν day. Και έχει ήλιο, σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά. Την Κυριακή ως επιτοπλίστων, πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή. Στην Ιταλία που είναι καθολικοί και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο? Μα εμείς που προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Σταμάτης Γονίδης. Όντως, Κυριακή δεν έχουμε ποτέ καταστροφές. Μια φορά έτυχε και έγραψε ο Τσιτσάνης τη συννεφιασμένη Κυριακή. Μόνο αυτό, δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία. Πολύ σωστά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή, πενθήμερο. Δουλεύει η καταστροφή, πώς να το πούμε, οι πλημμύρες, δεν ξέρω, το Θεός που στέλνει τις βροχές και τις άλλες μέρες ξεκουράζεται και βλέπει εδώ σηκώνουμε τα Άγια των Αγίων και εκείνη την ώρα δεν γίνεται τίποτα, αλλά σώζουμε όλο τον πλανήτη επειδή προσευχόμαστε για τους άλλους. Αλλά λέει, άλλοι έχουν καταστροφές και Κυριακές μόνο εμείς δεν έχουμε, γιατί είναι σαν day, ήλιος, μέρα. Άρα αυτό σημαίνει Κυριακή. Πολύ ωραία στο μυαλό του Σταμάτη Γονίδη. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο πλημμυρών, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα τραγικά της επικαιρότητας, μία διαβεβαίωση ακόμα από τον επικεφαλής όλων αυτών. Μπορώ επίσης να εγγυηθώ ότι θα εφαρμόσουμε άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες σημαντικές προτεραιότητες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από εδώ και στο εξής. Ανάλυση επικινδυνότητας περιοχών. Συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων για περιοχές οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες. Από τι φυσικές καταστροφές κινδυνεύει η χώρα, κυρία Κουστάλη? Πρωτίστως από σεισμούς, από φωτιές και από πλημμύρες. Στους σεισμούς θα επανέλθω στη συνέχεια. Αλλά για τις φωτιές και για τις πλημμύρες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες περιοχές είναι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας. Τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Ο Θεός να βάλει το χέρι. Μπορώ επίσης να εγγυηθώ ότι θα εφαρμόσουμε άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο. Γυναίκα, πνιγόμαστε! Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης να διαβεβαιώνει ότι θα εφαρμόσουν άμεσα συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί έχουν καταγράψει τις περιοχές. Δεν είναι καμιά πολιτεία μπάχαλο. Ξέρουν ακριβώς, χάρβαλοι δεν είναι τέτοιοι. Νοιάζονται για το λαό, φαίνεται όλο αυτό. Και μας διαβεβαίωσε, αυτό είναι από συνέντευξη στη ΔΕΘ, ότι υπάρχει καταγραφή, ξέρουμε τις περιοχές και για φωτιές και για πλημμύρες και για σεισμούς, και μας οχυρώνει η ελληνική πολιτεία. Απεδείχθη και με το πρώτο ψηλόβροχο, κοιτάνε όλοι προς τον ουρανό και κάνουν προσευχές. Εδώ ο Βέγκος από το Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. βεβαίως στο μυαλό μας. Σήμερα δεν μπορεί να φύγει. Ξεκινήσαμε εμείς αλλιώς για τους δικούς μας λόγους, εδώ το στυλ της εκπομπής κτλ. Όμως το μυαλό μας είναι στα Τρίκαλα, σε αυτό που συνέβη στο εργοστάσιο των Μπισκότων, Βιολάντα. Μέχρι στιγμής είναι 4 γυναίκες νεκρές, 1 αγνοούμενη. Και κοιτούσα και τα στοιχεία των εργατικών δυστυχημάτων, ατυχημάτων της προηγούμενης χρονιάς, το 2025 μόνο, που ήταν μια χρονιά μαύρου ρεκόρ, 201 νεκροί. Όλη τη χρονιά, που σημαίνει ένας νεκρός σχεδόν ανά 2 μέρες. Είχαμε ένα νεκρό εργάτη ανά 2 μέρες. Αν δείτε και τις μελέτες των στοιχείων για τα αίτια των δυστυχημάτων, συνθήκες ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, συνθήκες εργασιακές, όλο αυτό το πακέτο που είναι πολύ γνωστό σε κυβερνήσεις, στελέχη, σε γραβατωμένους που βγαίνουν εργατολόγους και λοιπούς όλοι και αναλύουν και υπεραναλύουν για την επιχειρηματικότητα την ελληνική και πόσο καλά πάμε και. Το 2025 λοιπόν 201 νεκροί και 332 τραυματίες. Το 24 είχαμε 150 νεκρούς, είναι μάστιγα και τα νούμερα μόνο αποδεικνύουν πολλά. Στα Τρίκαλα μέχρι στιγμής έχουμε 4 νεκρές γυναίκες, 1 αγνοούμενη. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, γιατί είχε κάνει επίσκεψη το Εργατικό Κέντρο το προηγούμενο καλοκαίρι και είχε εντοπίσει διάφορα θέματα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο. Από τα χαράματα σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι στο εργοστάσιο Βιολάντα, μια βιομηχανία παρασκευής σε Μπισκότων, έγινε μια ισχυρότατη έκρηξη και σπεύσαμε αξιμέρωτα εκεί στο χώρο και διαπιστώσαμε μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Κάποιοι εργαζόμενοι που ήταν στη νυχτερινή τη βάρδια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι καλά. Κάποιοι άλλοι ήταν εγκλωβισμένοι και αγνοούνταν η τύχη τους μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ανεβρεθεί 4 ορεί. Αγνοούνταν μέχρι πριν λίγα λεπτά η 5η. Εργαζόμενοι, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξη. Προφανώς είναι δυσίωνες προβλέψεις και για την άλλη αγνοούμενη. Αυτό που εμείς θέλουμε να επιστήσουμε και να τονίσουμε σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ήταν ότι το καλοκαίρι, στα πλαίσια των περιοδιών που κάνουμε σαν Εργατικό Κέντρο στα εργοστάσια μαζί με το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας, επισκεφτήκαμε αυτό το χώρο. Υπήρχαν παρατηρήσεις από το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας. Θα ανατρέξουμε να δούμε και το πόρισμα σε σχέση με το τι ακριβώς είχε διατυπωθεί τότε. Είχαμε ανάγει πάρα πολλές φορές το ζήτημα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας πολύ ψηλά στην ατζέντα του Εργατικού Κέντρου, γιατί και στο παρελθόν είχαμε εργατικά ατυχήματα και με νεκρό πριν από 3 περίπου χρόνια. Επομένως, το αναδεικνύαμε με κάθε ευκαιρία αυτό το θέμα και δυστυχώς σήμερα βιώνουμε σαν περιοχή, σαν Τρίκαλα, μια τραγική κατάσταση και στη συνεδρίαση που θα κάνουμε αμέσως μετά στο Εργατικό Κέντρο θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και συγκέντρωση και απεργία, αυτή θα είναι η πρότασή μας, και τοπικά και πανελλαδικά στον κλάδο του γάλακτος τροφίμων και ποτών, γιατί πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή να μετράμε άλλο νεκρούς μπροστά στις επιδιώξεις για κέρδη, για άλλες επιδιώξεις κτλ. Και επειδή βλέπω τις τελευταίες ώρες μια προσπάθεια να τονιστεί το πόσο η επιχείρηση ήταν καινούρια, μεγάλη, σημαντική για την οικονομία της περιοχής, φυσικά, αλλά δεν προέχει αυτό. Προέχουν ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για θανάτους, αυτή τη στιγμή για οικογένειες που σε αλλοπρόσαλη κατάσταση προσπαθούσαν να ορμήσουν μέσα στα συντρίμμια να βουντούν για τους δικούς τους ανθρώπους. Επομένως, εμείς αυτό αναδεικνύουμε ως πρώτιστο αυτή τη στιγμή και θα το κάνουμε με τον πιο δυνατό τρόπο, απαιτώντας να διερευνηθούν αυτές οι συνθήκες και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και εμείς σαν εργαζόμενοι και να δοθεί και ένα μήνυμα στους εργοδότες συνολικά και σε όλες τις επιχειρήσεις να σταματάνε να κλείνουν οι πόρτες μπροστά στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων όταν θέλουν να αναδείξουν τέτοιου είδους ζητήματα. Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11.10.80.8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα που λένε για τις βλακίες που λέγει Καραχινού για το παιδί. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Τι πρώτα. Συγγνώμη, ας αποφασίσει η κοινωνία. Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω να προτείνω εγώ μια λύση. Να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Όποια γυναίκα μένει έγκυος να το γεννάει το παιδί και να είναι όλα δωρεάν από το κράτος. Αν θέλει, θα το δίνει μετά σε κάτι υπέροχους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς που θα αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του παιδιού. Αν το κρατάει η οικογένεια το παιδί, πάλι να αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδά του, τα φροντιστήριά του, να βρίσκει ένα μεγαλύτερο σπίτι στην οικογένεια. Και τότε εγώ πιστεύω ότι θα περιοριστούν οι εκτρώσεις. Τι λες? Εγώ θα έλεγα να απαγορευτεί κάτι άλλο. Ποιο? Οι μαλακίες και οι μαλακισμένες δηλώσεις. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή για αρχή θα ήταν καλό και αυτό. Ναι, έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ στέκομαι και στην υποκρισία όλων αυτών που νοιάζονται τόσο πολύ για τα αγέννητα παιδιά και δεν σκέφτονται ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, να κάνει όχι απλά παιδί. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να κάνει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα με τα έξοδα, με το άγχος, με το ένα, με το άλλο που έχει. Αν ήσουν σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε ναι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Που και πάλι δικαίωμα τη γυναίκα είναι το τι θα κάνει, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά μετά εκεί μπορεί να πει σε μια γυναίκα, έλα μωρέ, φέρε ένα παιδάκι στη ζωή, τι θα πάθει. Τώρα τι μπορεί να φέρει ένα παιδί στη ζωή, τι να το φέρει και πώ θα το κάνει, με τι θα το ταΐζει. Να το γράψει Νέα Δημοκρατία να είναι όλα λυμένα, τι θε τώρα. Α, αυτό ναι. Ο Χατζηδάκη πώ επιβιώνει μέχρι τώρα. Χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ, όχι. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ασκήσατε επάγγελμα. Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι δεν έχει σημασία. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Μα δουλεύετε. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Αλλά δεν σκέφτεστε, δεν έχετε νιονιό. Γεια σου, Τζαλιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Καλά, βρε καθαρματάκι. Σταμάτα. Ακούγα κονσέρβα. Οπα. Και σου ζητήσανε να βάλει αυτέ τι χαζοβιόλε που σου την πέφτουν και με έβαλε πρώτη και καλύτερη. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Μήπω το έκανε απλά για να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί είχα καιρό. Ήθελα να σε πικάρω, ναι. Είσαι κακό αγόρι. Χτύπαμε. Καλά έκανε. Mm. Τι θα Γιάννενα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένω. Αν θα έρθω Γιάννενα, δεν το ξέρω. Κουράστηκα να περιμένω. Το νιώθω. Ναι, πραγματικά. Εντάξει. Κάτι θα κάνουμε. Μπράβο, γλυκέ μου. Παλιά είχα κερδίσει ένα μετάλλιο στο εργασιακό, στο μπάσκετ. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου το παραδώσω. Οπα. Έτσι ώστε να έρθει στο ρέθμι. Όπως έκανε η άλλη στον Τραμπ που του δώσει το Νόμπελ Ειρήνη. Ναι. Kissing my ass. Ψήνεσαι. Αυτό τώρα σημαίνει ότι εγώ το κέρδισα, όμως δεν σημαίνει. Είναι κάλπικο. Δεν θέλω. Δεν θα έρθω στο ρέθμι. Ναι, αλλά ξέρεις μπάσκετ. Ξέρεις που θα έρθω. Ξέρω μπάσκετ. Πού θα έρθεις? Θα έρθω την Τετάρτη στην Αθήνα, 28 του μήνα. Α, με καλεσμένο τον Θανάση Σαμαρά, τον Γκάιν. Ναι. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, 30 του μήνα, στο Μπλοκ 33. Ναι. Το Σάββατο στη Μισηρλού, στην Ξάνθη, ναι. 31 του μήνα. Και το Μάρτιο ξανά στην Κρήτη. Μπράβο, στο Ρέθμο. Σιτία Χανιά. Α, δηλαδή από τη μία και στην άλλη και από το Ρέθμο να περάσει από πάνω. Α, μωρέ, είναι ο δρόμος, δεν το ήξερα. Δρόμο το λέμε ακόμα. Μωρέ, θα έρθουμε με το ιδιωτικό τζετ και δεν έχει στάση. Ραφάλ, σου παραχώρησαν. Ναι, τα παλιά όμως. Πήρε τηλέφωνο τον Ποσειδώνα. Γεια, γεια. Και ναυτικά. Ναυσικά είναι. Ναυσικά. Ναυσικά. Μάλιστα. Είναι ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας, γεια. Έλα, γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ταΐσμενοι καναλάρχες, εργολάβοι κλινικάρχες, εις του έθνους την υγειά, παίρνουν όλο τον παρά. Μπουρζουάδες πέντε αστέρων, γης υδάτων και εθέρων, σ' έχουνε στην προσοχή, να σου λένε την προσευχή. Σ' έχουνε στην προσοχή, να σου λένε την προσευχή. Σκλάβε ημών, εν τη μαύρη γη, αγιαστεί το φόβο σου, ελθέ το η σιωπή σου, γεννηθεί το υποταγή σου επί της μαύρης του της γης. Το κέρδος ημών το επιούσιο, δώσ' ημίν και σήμερον. Το κέρδος. Ανοίγουμε τα σύνορα στον τουρισμό. Οι μηχανές δεν θα σταματήσουν. Τράβα για δουλειά. Δείξε τα χαρτιά σου στον έλεγχο. στριμώξου σε τρένα και λεωφορεία. Στιβάξου σε εργοστάσια, σε γραφεία, σε αποθήκες και υπόγεια. Μπες στη θήκη σου. Ρίζωσε στα γκισέ και στις ταμιακές μηχανές. Μοίρασε εμπορεύματα σπίτι το σπίτι, πόρτα την πόρτα. Θύμα της πανδημίας αν πέσεις, εσύ τα φταίσαι. Μείνε ασφαλής. Κάνε πως ζεις στα 60 τετραγωνικά σου. Άσε την προστασία της ζωής και της δημόσιας υγείας στα χέρια μας. Στα χέρια της κυβέρνησής μας. Και στις 6, μέτρα τους νεκρούς σου. Ατομική σου η ευθύνη. Είναι υπεραστική το σκλάβε ημών, μια προσευχή όπως ακούσατε μέσα στους στίχους. Κατά τα άλλα, εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, υπάρχουν και κάποια καλά σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να τα αναδεικνύουμε και υπάρχουν και αντικειμενικοί προσδιορισμοί του τι είναι καλό. Ένα πάντα να πω. Τι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Πήγε ο πρωθυπουργός στην ΕΡΤ, είχε μία ώρα συνέντευξη, το ρωτήσαν για τα πάντα. Και δεν του κάνει δημοσιογράφη και ο Παπαχλημίδης, κυρία Δούκα, ούτε μισή ερώτηση για την υγεία. Ούτε μισή. Έρχομαι τώρα εγώ σε εσάς, είμαι εδώ 30 λεπτά. Ναι. Έχουμε μιλήσει για αντίπευμα, φανταστείτε, αλλά όχι για την υγεία. Μου δίνει χαρά αυτό. Ξέρετε γιατί? Αν η υγεία πήγαινε άσχημα, δεν θα μου λέγατε τίποτα άλλο. Δεν θα ρωτάγανε τον Πρωθυπουργό τίποτα άλλο. Γιατί η δουλειά σας είναι να ρωτάτε τα άσχημα. Το τελικά δεν ρωτάει κανείς. Ούτε ο Μητσοτάκης για την υγεία. Ούτε μένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Εμείς ευχαριστούμε. Συστήνεται κιόλας. Εμείς ευχαριστούμε. Σαν τον άλλον, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Εμείς ευχαριστούμε τον Υπουργό. Και αυτό είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο. Δεν τον ρώτησαν τον Μητσοτάκη, δεν τον ρώτησαν τον Άδων Γεωργιάδη δημοσιογράφη. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει? Ένα και μοναδικό. Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα. Τα θέματα στην υγεία είναι άριστα. Πάνε άριστα, άλλωστε είναι κούκλες τα ιατρία που εγγενιάζει, τα νοσοκομεία που εγγενιάζει, έχει πάθει και υπερκόπωση από τα πολλά εγγένεια. Τι άλλο να θέλουμε? Πολύ ωραία, πολύ λογικά πάνω απ' όλα. Λέει αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης πάλι, ρε. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται οι δημόσιοι πάλι. Ένας πελάτης μου ερχόταν από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω και βέβαια θα έρθω να σας πάρω, διότι θα πάρω, του λέω, 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς, σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο. Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός. Εάν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ, θα του έλεγα δεν μπορώ, κοιμάμαι, ξέρω εγώ το ένα. Άλλο. Είναι δυνατόν το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη? Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω, ρε καθήκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις. Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. 3,5 εκατομμύρια ήταν το κάθε κανάλι η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων. Και τελικά δώσανε μόνο 50.000 στο κάθε κανάλι. Τότε, ρε καθήκια δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα δημοσιοοικονομικά της χώρας. Αυτοί είσαστε. Αλλά αυτοί είστε. Το σήκωσα αμέσως, κάτσε να καταπιώ. Το σήκωσα αμέσως. Λοιπόν, μπράβο σου. Τι μας λέει ο Γερουλάνος ο Παπαντζής? Το μπρελόκ είχε και από τις δύο πλευρές το Παπανδρέου. Σταμάτησα κάπου. Να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, πασοκάρα!» Στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ. Το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας. Το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας. Ναι, τι ήθελες να δείξει? Είχα και εγώ το ίδιο μπρελόκ, αλλά από τη μία ήταν ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την άλλη ήταν ο πράσινος ο ήλιος. Δεν μας τα λέει καλά. Καλά, υπάρχουν πολλά μπρελόκ. Έλα, σε παρακαλώ. Σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος, σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν... Το ξέρεις? Το μπρελόκ ήταν ένα, ξέρω εγώ. Τι ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ξέρω, ξέρω. Είμαι παλιός πασόκος και ξέρω. Δεν είμαι πλέον. Α, τότε είσαι. Δεν έχει σημασία. Έχει. Η ψήφος είναι μυστική. Έλα, τώρα είπες ότι είσαι ο πασόκος. Τίποτα. Λέγε, ρε Σούργελο. Περίμενε, τώρα είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για το 2-0 στη Λεωφόρο. Δεν παίξατε καλά. Έλα, ρε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λέγε, τι είσαι τώρα, ρε Τσόλι. Τσόλι. Άντε να πω ότι είμαι και γκρούπι του, γιατί ό,τι εμφάνιση κάνει στην Αθήνα, βέβαια, έρχομαι. Δεν πάω αλλού. Τότε το εκτιμώ. ο γυμναστριακός, γιατί με λέει κατουρημένο. Αλήθεια λέω τώρα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ούτε εγώ τώρα, μην ψάχνεις τώρα άκρη. Έχει δει την μπάνα που φοράω, το baby lino, με έχει δει. Αφοράσαι, καλά είχα καταλάβει. Τώρα θα πούμε για τις παραστάσεις που ξεκινάω την ερχόμενη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου ξανά. Μπράβο. Με καλεσμένο το Θανάση Σαμαρά. Και την Παρασκευή στο Μπλοκ 33 στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο στην Ξάνθη στη Μισηρλού. Μπράβο. Τη φοβερή παράσταση που παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο γυμναστηριακός ή ο Μαρκαντώνης και όλοι αυτοί. Τίποτα, παιδί μου, μόνο εσύ. Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση είναι φοβερή, την έχω παρακολουθήσει. Στο τραπέζι μπροστά, κυριλέ, όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, τη συσύνω ανεπιφύλακτα. Αυτά τα πολύ ωραία με τον Ταρίφα. Και τον Αποστόλη και τις παραστάσεις που από αυτή την Τετάρτη ξεκινάνε πάλι Σταυρό του Νότου, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, μετά πάει Σάββατο κτλ. Και τα λοιπά. Τώρα θα μιλήσουμε για μόδα και γι' αυτό έχουμε το Λάκη Γαβαλά κοντά μας. Θα κάνεις το Σαββατοκυριακό? Θα πάω στην Καλαμάτα, γιατί υπάρχει... Για μαντήλια, γιατί? Όχι, όχι. Δεν πάω για μαντήλια, πάω για μάρμαρα. Γιατί ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Είχε λοιπόν έναν συνεργάτη από εκεί που ο εγγονός του τώρα συνεχίζει αυτή τη δουλειά του παππού και του πατέρα. Και εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και τα φόπλακες για μαρμάρινες τα φόπλακες. Να κάνουμε κάποια σχέδια επάνω. Φέτος θα φορεθούν οι ταφόπλακες, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Καλό είναι για το κρύο και δεν σε παίρνει και το νερό. Γιατί έχει μια βαρύτητα που νικάει τη βαρύτητα του νερού, όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Τι ακριβώς θα κάνει εκεί ο Γαβαλάς? Θα την υπογράφει, όχι. Όχι, όχι. Προσθέτω, δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε αρχικά, ότι αυτό ήταν μια ιδέα από κοινού, αλλά δεν θέλω να διακομωδήσω αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι αστείο, καθόλου. Αλλά... Και δεν ξέρεις ποτέ ο νεκρός αν μας ακούει ή όχι. Θα σας το πω μετά τις 2-3 πρώτες ταφόπλακες που θα σχεδιάσει. Τι θα γίνει μετά τις 2-3 πρώτες ταφόπλακες που θα σχεδιάσει? Θα ακούσει τους νεκρούς αν μιλάνε ή όχι? Και δεν είναι και πολύ σίγουρος. Γενικώς η μεταφυσική, το παράλογο, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μειοψηφία, να είμαστε όσοι τα πιστεύουμε αυτά. Το παράλογο έχει εισβάλει από παντού. Πάει να ακούσει κάτι χαλαρό και ακούς την κουλαμάρα κατευθείαν ότι οι νεκροί ακούνε. Δεν το έχει σίγουρο, θα φτιάχνει τα φόπλακες από πάνω. Όμως αυτό, αν το πιστεύει, θα τις κάνει με άλλο υλικό, θα το έχει ως στοιχείο μέσα στο μυαλό του όταν ο καλλιτέχνης εδώ, ο Γαβαλάς, θα σχεδιάζει τα φόπλακες. Και βέβαια το ρώτησε την κομική ερώτηση ο Λιάγκας αν δεν τις υπογράφει κιόλας. Αλλά δεν θέλει, ακόμη δεν θα μπει το όνομα, δεν είναι. Είναι με τριόφρον. Θα έχει σκέτη την πλάκα από πάνω, σχεδιασμένη από τον Λάκη Γαβαλά. Θα μπουν και άλλοι οίκοι στην πορεία, είμαι σίγουρος, και όλο αυτό θα στοιχίζει, ενώ στοιχίζει τόσα, επί 10, επί 20, γιατί θα είναι με σχέδιο. Κανονικά δεν θα είναι ένα τυχαίο μάρμαρο, όπως λέμε. Θα πάμε τώρα σε... Μένουμε λίγο στην τέχνη. Είναι ο δήμαρχος Περάματος, ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκος, μαζί με τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία έχει βγάλει ένα βιβλίο και παρουσιάζεται σήμερα στο Δημαρχείο του Περάματος. Και κρίνανε σκόπιμο να κάνουν μαζί ένα βιντεάκι στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι στην Ακρόπολη απέναντι, στο περιφερειακό εκεί τη Ακροπόλη του Φιλοπάπου. Είναι στην ταράτσα ο δήμαρχος Περάματος, ο Λαγουδάκος. Μιλάει και δίπλα είναι η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Στιγμές δέους. Βρισκόμαστε στην Ακρόπολη, στο σπίτι του εθνάρχη Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Μας φιλοξενεί η κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Ήρθαμε να ξεφιλήσουμε και να διαβάσουμε εμείς πρώτοι και εσείς τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, 26 Γενάρη, στο Δημαρχείο Περάματος, το βιβλίο της Μαργαρίτας Θεοδωράκη με ανεκδιήγητες ιστορίες, με ανεκδιήγητες ιστορίες από τις στιγμές του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μπράβο, Δήμαρχε. Καλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσες να κάνεις. Τώρα θα έρθουν και για άλλους λόγους να σε ακούσουν το βράδυ να μιλάς για τις ανεκδιήγητες ιστορίες. Που δεν ξέρει ανέκδοτες προφανώς θέλει να πει, αλλά του φάνηκε ανέκδοτο. Και λέει: θα πω κάτι άλλο, να το αλλάξω, να φανεί πιο σοβαρό. Λέω εγώ τώρα. Μπαίνω στο μυαλό και εγώ μεταφυσικός. Και εγώ παράλογα δεν κατάλαβα. Όλοι έτσι προχωράνε πια με παράλογο. Ακουλαμάρες, με το 666, με το αν μιλάνε οι νεκροί, με διάφορες επιστημονικοφανείς απόψεις, προσεγγίσεις. Οπότε και εμείς εδώ ή με τα θαύματα που κάνει ο Γονίδης. Λέει: τραγούδια και σηκώνονται οι άνθρωποι από τα κρεβάτια. Πάμε σε κάτι επίσης, πώς να το πούμε, παράλογο, όχι. Μεταφυσικό, ναι, είναι η Νέα Αριστερά. Θα καταθέσω στη γραμματεία μια υπεύθυνη δήλωση του 105 που θα λέει ότι εγώ μπορώ να υπηρετήσω οτιδήποτε αποφασιστεί στο πρόγραμμα εδώ, οτιδήποτε αποφασίσει στην πολιτική απόφαση, οτιδήποτε. Γιατί θα κάνουμε ό,τι θα κάνουμε μαζί και θα πάμε όπου θα πάμε μαζί και θα πάθουμε ό,τι θα πάθουμε μαζί. Είναι ο Τσακαλώτος βεβαίως, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος από το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος θα παρουσιάζει έτσι πάρα πολύ ωραία και θέλει να δεσμεύσει και τους υπόλοιπους ότι θα πάθουν ό,τι πάθουν μαζί και θα περάσουν ό,τι περάσουν μαζί, όπως πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά το είπε, και ζητούσε να υπογράψει μια δήλωση του νόμου 105. Έχει καταργηθεί όλο αυτό, δεν τον ενημέρωσαν, δεν έχει σημασία. Θα πάθουν ό,τι πάθουν μαζί. Το θέμα είναι την προηγούμενη φορά που ήταν ο Τσακαλώτος ενεργός σε κομβικό ρόλο. Υπουργός Οικονομικών και ένα μεγάλο στέλεχος, μάλιστα ηγέτης των 53, πώς ήταν αυτοί, 54 τότε, ήταν η αριστερή πτέρυγα, ήταν πιο αριστερά από τον Τσίπρα και ήταν αυτός που έκοψε και το ΕΚΑΣ, επειδή ακριβώς ήταν πιο αριστερά από τον Τσίπρα. Δηλαδή το κατώτερο που δίνονταν σε συνταξιούχους που δεν μπορούν να δουλέψουν στα κατώτερα στρώματα, επειδή ήταν πολύ αριστεροί, το έπαθαν οι συνταξιούχοι, δεν το πάθαν όλοι μαζί. Τσακαλώτος έλεγε άλλα, μας είχε πει ως μαρξιστής ότι είχε κάνει αναλύσεις για τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα, δεν θα έρθουν με τίποτα. Δέχτηκε ένα μνημόνιο, το μας το φόρεσε, κόψανε και αυτά που ήταν να κόψουν, υποθηκεύσαν και τη χώρα. Τελικά εμείς το πάθαμε. Όλοι μαζί δεν το πάθαμε. Αυτοί συνεχίζουν να τάζουν πάλι, να περάσουμε όλοι μαζί και να ψάχνουν να βρουν διεξόδους στο καινούργιο που αχνοφαίνεται και στο προοδευτικό που επίσης αναζητούν. Με τα γνωστά αποτελέσματα, γιατί όποτε έχουμε κάτι προοδευτικό, ξέρουμε όλοι, έχουμε μάθει πια, έχουμε εμπειρία τι ακριβώς θα συμβεί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Ακολουθεί τώρα διαφημίσεις μαγκαζίνου. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα, μωρό μου, καλή χρονιά. Πάλι μπουκωμένη είσαι. Ας τον άνθρωπο λίγο στην ησυχία του. Σ' αγαπώ πολύ. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε. Εγώ ξενερώσει με την Καρισιάνο τελείως. Τι τρως τώρα? Μπιφτέκι με πατάτες και ένα σάντουιτς. Μπιφτέκι με πατάτες και ένα. Μαζί όλα αυτά δεν πάνε. Όλα τα μπουκώνω. Λοιπόν, επειδή είμαι στη δουλειά και ετοιμάζομαι να πω για βάρδια, είμαι με άλλους συναδέλφους, δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία. Εντάξει, θα πάω, θα σε ξαναπάρω. Αυτό ήταν να πεις ότι ξενερώσει με την Καρισιάνο, ήθελες? Πολλά. Ναι, έχω ξενερώσει τελείως. Εντάξει. Δεν το περίμενα τέτοιο και άστο, θα τα πούμε άλλη φορά. Ναι, οκ. Okay. Απόστολε. Έλα. Απόστολος. Ναι. Ένα-ένα τα ερείπια που κατεδαφίζονται στην Ευρώπη έρχονται για ένα κύκλο στο Τατόιδε. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες, θέλω να πεις στο Θύμιο, 500.000 γυδοπρόβατα, μισό εκατομμύριο, μπορούν να μας πούνε να ψάξουν πού πήγαν αυτά τα πρόβατα. Να θαυτούν ή να καούν, είναι απογορευτικό. Θέλουν χιλιάδες στρέμματα να τα θάψουν. Μάλιστα. Μήπως τα βγάλαν έξω και τα πουλήσανε δική τους, κατάλαβες. Λες να κάνανε Πάσχα ή έξω, μπορεί. Ναι. Αλλιώς ριτσόνα. Ποια ριτσόνα? Δεν ξέρω, εγώ λέω. Τόσα ζώα δεν καίγονται. Ρε μαλάκα, έδωσα 30.000 και αγόρασα καινούριο αμάξι γυρανάκι. Για ποιο λόγο? Για να στηρίξω το Μητσοτάκι. Γιατί το αγόρασες? Έδωσα 30.000 να αγοράσω το αμάξι το καινούριο που πήρα το 22. Προφανώς για να δουλέψω και να βγάλω παραπάνω χρήματα. Διότι θα έχω καινούριο αμάξι. Ρε πού στο διάλογο έχουν σπουδάσει αυτοί, ρε μαλάκα? Από πού έχουν βγει αυτοί? Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος θα μπει στο αμάξι σου επειδή είναι καινούριο? Όταν ψάχνουν ταξί και σακαράκα να έρθει, θα μπω μέσα. Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά ο Κυρανάκης λέει ότι η ιταλική κυβέρνηση έκανε επένδυση στην Ελλάδα για να στηρίξει το Μητσοτάκι. Η μεγαλύτερη επένδυση σε χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα έρχεται όχι από ελληνικά χρήματα, όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά από τους Ιταλούς φορολογούμενους για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μια πολιτική επιλογή της Τζόρτζια Μελώνη για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Όχι, έκανε επένδυση για να οικονομήσει. Δηλαδή η Coca-Cola που είναι στην Ελλάδα, τι ήρθε για να στηρίξει το Μητσοτάκι? Προφανώς πουλάει νεράκι και οικονομάει. Τρέλα πουλάνε, ρε μαλάκα. Δηλαδή πού μιλάνε, σε ζώα μιλάνε. Και αυτό που λένε θεσμικός επενδυτής. Ο θεσμικός επενδυτής έρχεται εδώ. Ας πούμε, έμαθα για ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Μύκονο, το οποίο κάνει την ημέρα ίσπραξη 1 εκατομμύριο γερμανικών συμφερόντων. Ναι, έκανε επένδυση στη Μύκονο και εισπράττει 1 εκατομμύριο την ημέρα ίσπραξη. Απασχολάνε, ρε μαλάκα, πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι? Δεν απεδέχθησαν τους επτάμενους δίσκους και τους εξωγήινους. Να βλέπουν πολύ καλά όλοι το σπήλαιο του Πλάτων και οι φιλόσοφοι. Ήμουνα μέσα στην διάλεξη του Κοσμήτωρα Χαράλαμπου Σπυρίδη που είπε σε συνδυασμό με την Καπέλα Σιξτίνα, με τον Πλάτων αλλά και με τη νέα επιστήμη, γιατί είναι και φυσικός και φιλόσοφος ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Σπυρίδης. Θα πει ότι η διαστημόπλοιο εξωγήινο έφερε εδώ τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα, ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι? Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ήταν ο πρόεδρος Ματσόπουλος. Τώρα δεν θα ζει Ματσόπουλος. Δεν ζούνε τώρα αυτοί. Ήμουνα μέσα όμως εγώ το 13/1/2020. Οι φιλόσοφοι λοιπόν δεν έχουν βγει από το σπήλαιο το Πλάτωνα να το διδάξουν με έναν τρόπο. Να κάνουν ξανά κρίση του εαυτού τους. Όλοι δηλαδή και οι φυσικοί τη διαστολή του χρόνου δεν τη διδάσκουν καλά. Πως είναι αργά τα αντανακλαστικά. Εγώ τα έζησα. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Παίξε τις κούκλες σου και γέλα. Δηλαδή, άστο τώρα. Το άλλο που σας έλεγα. Αργά είναι πια αργά. Αργά είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πεις. Έχει πολλά με αργά. Δεν θέλω άλλο, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.